Jennifer Diaz. Bad girl, bitch. Wah. Oh yeah. What's the mouth? Now let it be drop. Zeg me hello. Komt hij op bazooka, maar de roko. Bits killer, fort, maar de coca. Ga ze maar ook een big lip op in Marokko. Te ema na je koko. Zo vive un poco, wat of kase hopa. Na, na, DJ, pull up, dat moet de kleine maar de zoete de casa. Je plane. Il me dit parlez-vous français, qu'est-ce toi? Je plane. We don't want a problem, they just want. They just want a pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. Watch me do that pull up, pull up, pull up, pull up. When I'm in a club, I just wanna get shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot. Calor se te subí, pushing ti, presión se te subí, spocata cuenta. Mi jorbo vai, Babylon se te chega, lugar te pega. Jarbo bye, until you got